Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle yine Furkan suresini işlemeye devam ediyoruz. Bu 269. Kur'an ve İslam programımız oluyor. Burada da ilk yine 35-36. Ayetlerle sohbete başlayacağız. Önce bu iki ayetin mealini sizlere takdim edeyim. Ve andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Kardeşi Harun'u da onunla birlikte yardımcı, destekçi verdik. Sonra da haydi ayetlerimizi yalanlayan o topluma gidin dedik. Sonunda da onları parçalayıp yok ettik. Yine diğer ayetleri de sunayım ben. 37-40'a kadar. Biz Nuh toplumunu da elçileri yalanladıklarında suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir alamet gösterge yaptık. Ve biz şirk koşarak yanlış, yani kendi zararlarına iş yapanlar için çok acı veren bir azabı hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res ashabını ve bunlar arasında daha birçok kuşakları da. Ve biz onların hepsine örnekler verdik ve hepsini kırdık geçirdik. Ve andolsun bunlar bela ve fenalık yağmuruna tutulmuş olan beldeye gittiler. Peki, onu da görmüyorlar mıydı? Tam tersi, bunlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktaydılar. Bu ayet grubu 98. necim olarak tertip etmiştik. Biliyorsunuz bundan evvel bu duyarsız toplum, Mekke toplumu veyahut da dünyadaki duyarsızlara, öyle diyelim. Birinci mesele Kur'an'ın özellikleri, Kur'an'a inanmamaları. İkinci mesele de Resulullah'ı tanımamaları, elçi kabul etme işleriyle ilgili ayetler işlemiştik. Tabii Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bundan evvel de çok değişik surelerde ve özellikle de Araf suresinde çok geniş olarak geçmişten kıssalar bize örnek verilmişti. Burada da bu iki olay anlatıldıktan sonra, yani Kur'an'a inanmama, Resulullah'ı tanımamadan sonra yine Cenab-ı Hak bu ayetlerde, yani 35 ila 40. ayetlerde geçmişten, tarihten örnekler verdi. Bir uyarı yaptı. Onların başına gelenler burada da bir kısaca bir hatırlatıldı. Ve Cenab-ı Hak buralarda hep sonunda da onları parçalayıp yok ettik. Bakın şimdi onlar için çok acı bir azap hazırladık vesaire. Onları kırdık geçirdik ifadeleriyle çok öz ve net bir ifadelerle insanlığı, inkarcıları uyarmakta. Şimdi burada biz bunlara, bu tarihi örneklemelere kıssa diyoruz biliyorsunuz. Kıssa bir olayın aynen tekrarı, vaki olması. Sözün özünün geldiği yer neydi? Makastan geliyordu. Bir de koyunu kırptıkları zaman onun yerine yeniden koyunun tüylerinin, kıllarının gelmesi veyahut da biz kendi şeyimizde de tıraş oluyoruz. Tıraş olduktan sonra sakalı kesiyoruz ama aynı sakalın yeniden gelmesi. Aynı bu örnek olduğuna göre bu kıssalar, şimdi tarihteki verilen bu örnekler, yani geçmişte bunlar yaşandı, şimdi de bunlar yaşanır, gelecekte de yaşanacak. Öyleyse onların başına gelenler bugünkülere veyahut da geleceklere de aynen gelecek anlamında uyarılardır. Şimdi bu kıssaları burada ifade ederken şunu tekrar edeyim. Biz kıssalar ve kıssaların yararlarıyla ilgili şimdiye kadar aşağı yukarı bu programları başlattığımızdan bu yana belki 15-20 kere kıssaların yararlarıyla ilgili tekrarlar yaptık. Şimdi kitapta hani diyorduk ki, yazıyorduk işte biz bu kıssaların yararlarıyla ilgili kitabın falan sayfasında, falan ciltinde açıklama yaptık diyorduk ama şimdi böyle sesli anlatımlar da bilmem bir zaman işte falan programda yapmıştık demenin pek bir yararı olmuyor. Onun için kimsenin elinde o videoya anında dönmesi, onu izlemesi falan söz konusu olmuyor. Öyleyse yani bu kıssaların yararlarını bir tekrar etmekte yarar olduğu kanaatini taşıyorum. Öyleyse bunları kısaca şöyle bir takdim edeyim. Kur'an'daki kıssalar eskiden de peygamberlerin gelip geçtiği bilgisini vermek suretiyle peygamberlerin türedi olmadığını gösterir. Kur'an'daki kıssalar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin görevlerinin tebliğ etmek ve öğütte bulunmadan ibaret olduğunu öğretir. Kur'an'daki kıssalar Allah'ın elçilerine daima gönderildikleri toplumun ileri gelenleri tarafından karşı çıkıldığı bilgisini verir. Kur'an'daki kıssalar peygamberimizin tebliğine karşı çıkıp onu engellemek isteyenlere ve tavırlarının bedelini nasıl ödeyecekleri konusunda geçmişten bazılarını kendilerinin de bildikleri örnekler vermek suretiyle hatırlatma yapar, uyarıda bulunur. Kur'an'daki kıssalar peygamberimize ve onun yandaşlarına karşıya bulundukları durumun daha önceki peygamberler ve toplumları arasında meydana gelenlere benzediğini, hatta büyük ölçüde aynı olduğunu bildirmek suretiyle onlara güven telkin eder. Ayrıca Allah'ın elçilerinin daima galip geldiklerini bildirmek suretiyle onlara azim kazandırır ve onların maneviyatını kuvvetlendirir. Kur'an'dan öğrendiğimize göre bütün peygamberler bir tek Allah'a kul olmaya, Allah'tan başka ilah edinmemeye, din gününe inanmaya davet etmişlerdir. Ne var ki özellikle mal, mülk ve mevki sahibi olanlar onlara karşı çıkmışlar ve tebliğ ettikleri mesajları kabul etmemişlerdir. Elçilerin uyarıları fayda sağlamayınca Yüce Allah bu inatçı yalanlayıcıları şiddetle cezalandırmıştır. Evet, bu ayetlerde de bu şeyleri görüyoruz. Bunların detayını biliyorsunuz Araf suresinde uzun uzun burada anlatılan kıssaları, ismi geçen peygamberleri ve toplumlarını her zaman için detaylı olarak orada görmüştük. Şimdi bu şeye baktığımız zaman bu ayetler, yani bu buradaki ayetlerde konu edilen toplumlara baktığımız zaman bunlar Kur'an'ın referans verdiği belgelerin, bilgilerin mutlaka şahit ve meşrut ilişkisi içerisinde. Yani hayali değil, o günkü Arap toplumunun daima gördükleri, bildikleri yolların içerisinde, yani doğusunda, batısında, onlar baharat yolunda hani Yemen'e doğru giderken, Şam'a doğru gelirken kalıntılarını gördükleri toplumlardır. Onların gayet bildikleri, aşina oldukları şeylerdir, toplumlardır. Onun için biz burada sadece her zaman söylüyorum, Kur'an'dan örnekler verirken, toplumları uyarırken sadece Ad, Semud, Res falan, Firavun, Musa falan bunlara takılı kalmamak gerekiyor. Onun ötesinde yani sonradan, yani özellikle bu çağda vakıf olunabilen, tespit edilebilen, öğrenilebilen tüm medeniyetler, mesela Roma medeniyeti, Bizans medeniyeti, diyelim ki Osmanlı medeniyeti, daha geçerim uzaklardaki Avrupa'daki krallıklar, şahlıklar, şunlar bunlar neden ve nasıl yok edildi? Onların da böyle inceden ince tetkik edilip buralarda hepsinin de dediğim gibi öz buradaki Allah'ın varlığını, birliğini, tevhid ilkesine, peygamber kabulüne ve ahiret inancına sahip olmadıklarından dolayı helak edildikleri iyi öğrenilmeli ve herkese de iyi öğretilmelidir. Şimdi burada bakın şeyleri verirken Allah'ın burada hani bahsettiği milletler, toplumlar var ya. Şimdi orada mesela Saffat suresinin 133-138'inde şey yaparken Lut'tan, şüphesiz Lut da gönderilen elçilerdendir. Hani biz onu ve geride kalıp batanlar içinde kalan bahtsız kadın hariç ehlinin tamamını kurtarmıştık. Sonra diğerlerini değişime yıkıma uğratmıştık. Ve siz elbette, bakın çok enteresan bu ayet, sabahleyin ve geceleyin onların üzerine uğrayıp duruyorsunuz. Hala akletmiyor musunuz? Yani onun şeycileri, Mekke halkı bu Lut kavmini sabah akşam onların kalıntılarını devamlı görüp burada Lut kavmi yaşamış da helak olmuş, burada Lut kavmi de helak olmuş yaşamış gibi şeyler olmalı. Mesela biz İzmirliler olarak da Efes'i ele alalım. Yakınımızda dediğim gibi Bergama'yı ele alıp daha yakın medeniyetleri veyahut da İzmir'in tarihini de yani orada Simirna dedikleri 1500 senelik, 5000 senelik evvelki medeniyetler niye yok oldu falan. Bunlar da bizim gözümüz önünde ama bunların devam etmediklerini ve Allah'ın dediği gibi kırdık geçirdik diyor. Neden kırılıp geçirmişler, yok edilmişler bunları öğrenmemiz lazım. Yine Hıcır 79'da bak. Eyki ashabı da kesinlikle şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselerdi de biz kendilerinden intikam aldık. Yani yakalayıp cezalandırmak suretiyle adaleti yerine getirdik. İkisi de yani Eyke ve Lut toplumu da açık bir yol üzerindedir. Yani herkesin gördüğü, bildiği şeyler. Buradan şunu da yine bir İslam terbiyesi, Müslüman terbiyesi olarak şunu öğreneceğiz. Bir şey anlatırken hayal mahsulü, senetsiz, sepetsiz olmayacak. Herkese gösterebileceğimiz, değil mi? Müdellel, delili ortada, vesikası ortada olan şeylerle anlatılması gerekiyor. Rabbimiz de daima müdellel olan, vesikası ortada olan bize milletleri ve medeniyetleri örnek veriyor. Buna da İslam'ı anlatırken ilahi bir üslup olarak bizler de hani bu konulara da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi devam ediyoruz. Bu şimdi başka bir necim, 99. necim oluyor. Yine duyarsız topluma, ahireti inkar eden, peygamberi inkar eden, Kur'an'ı tanımayanlara mesajlar var. Seni gördükleri zaman da bu mu Allah'ın elçi olarak gönderdiği? Şayet tanrılarımıza inanmakta direnmeseydik, gerçekten de bizi neredeyse tanrılarımızdan saptıracaktı diye seni alaya almaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ve onlar yakında azap gördükleri zaman kimin yolca daha sapık olduğunu bileceklerdir. Şimdi hatırlayacak olursak buradaki ifadeler zihnimize bayağı yatmış olması lazım. Bu ifadeleri hani Sad suresinin 6 ile 8. ayetlerinde şöyle diyorlardı peygambere karşı. Bu bir sihirbazdır, büyük bir yalancıdır. O bunca ilahı bir tek ilah mı kılmış? Bu gerçekten şaşılacak, çok tuhaf bir şey dediler. Ve işlerinden ileri gelenler yürüdüler ve dediler ki, İlahlarınız üzerine sabır ve sebat edin. Bu gerçekten istenen, sizden beklenen bir şeydir. Biz bunu başka bir dinde işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. Zikir yani öğüt aramızdan onun üzerine mi indirildi? Gibicesine İslam dini geldiği zaman, Peygamberimiz Kur'an'daki İslam'ı topluma aydınlatmaya başladığı zaman, şimdi adamlar köleciydi biliyorsunuz. Yani sadece bir köleciliği değil, para babasıydı bu adamlar. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim, Lut kavminin yaptığı rezillikleri de yapan bir milletti. Onun için Lut örnek verilirdi onlara. Hud'un şeyleri de öyle, Nuh tufanındaki şeyler öyle, Musa'nınkiler öyle, hepsini yani geçmiş peygamberlerin toplumların ne kadar rezalet yapıyorsa Mekke toplumları da onları hep yapıyordu. Ve bunları kendilerine göre bir dine de sıkıştırıyorlardı. Yani kitabına uyduruyorlardı. Biz işte İbrahim'in dinindeniz, işte orada şeyler ona göre yaşıyoruz diyorlardı. Peygamber geldiği zaman bunlardan yani bu rezilliklerden hepsine engel olunacağı için ne diyorlardı? Ya böyle din mi olur? Bu sizi aldatacak. Garibanları, gurebayı veyahut da emirlerindeki olan şeyler hadi dayanın, direnin, karşı koyun. Bu adam sizi dininizden çıkaracak diye böyle kampanyalar düzenliyorlardı. Çeşitli yerlerde de nümayişler yapıyorlardı. Yeri geliyor peygamberi tartaklatıyorlardı. İşte burada Yine burada bu adamların derdi ne? Allah'ın elçi olarak gönderdiği bu mu? Bizi neredeyse tanrılarımızdan saptıracak. Tanrılarından saptırmak ne demek biliyor musun? Gelir kaynaklarımızı elimizden alacak. Çünkü onlar tanrılardan geçiniyorlardı. Yine bu bak bugün dünyanın değişik yerlerinde bu hala devam eder. Edinilmiş kutsal şeyler yüzünden değil mi? Para kazanırlar. Yani değişik kişiler ve değişik yerler milletin ne oldu? Bereket tanrısı. Geçimleri oradan. Kazançları oradan. O kişinin, ölmüş o kişinin sırtından para kazanırlar. O onların bereket tanrısıdır. O işte bunlardan olacağız. Bunları ben daha önce başka yerlerde de daha değişik ayetlerle ve net olarak adres göstererek de açıkladıklarımız oldu. Şimdi bu ifadeleri, bunların bu şeylerini yine birkaç ayet vereyim. Çok ayetler var bu konuyla ilgili de. Ve şu kafirler, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden o kişiler, seni gördükleri zaman sadece seni alaya alıyorlar. İlahlarınızı anıp duran bu mudur? Halbuki onlar Rahman'ın bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın anılmasını, övdüğünü, kitabı, Kur'an'ı bilerek reddedenlerin ta kendisidir. Bakın şimdi burada kafirlerin şeyi, tek alaya almaları kasıtlı olarak dedim Kur'an'ı bilerek reddeden. Yani insan bilmeziye ya ben bakmadım der. İnanma şey yapamadım, inceleyemedim der. Bakayım bir göreyim bakalım, inceleyeyim der falan filan ama bunlar öyle değil. Şimdi Kur'an o kadar açık ki yani şöyle anlatayım. Kur'an'ın açıklığından dolayı peygamber ve o günkü Müslümanlar Kur'an'ı ne kadar anladılarsa, Kur'an'a karşı olanlar, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Velidler falan, hepsi de aynı anladı. Ama anladılar, işlerine gelmediklerinden dolayı bile bile reddettiler. Yani normal statüleri bozulacak diye yanaşmadılar. Şimdi yine aynı, Resulullah'a teselli oluyor Ra'd 32'de. Andolsun ki senden önceki elçilerle de alay edildi. Ve ben kafirlere, yani benim ilahlığımı ve Rabbimi reddeden, inanmayan kişilere süre verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Haydin bakalım benim azabım nasılmış. İşte bu yine, yani bütün kafirlere, inkarcılara, bile bile inkarcılara, ne diyeyim, çok aşırı bir tehdit. Yani tamam bu elçilerle alay edildi. İlahlı şeylere, ben onlara bir süre verdim ama neticede her şey müvaktir, vardır. Sonra onları yakalayıverdim. Haydin bakalım benim azabım nasılmış diye Cenab-ı Hak, yani bu inkarcıları tamamen de başıboş bırakmamış, süre vermiş. Süre sonunda da hepsini perişan etmiş, mahvup perişan etmiş. Öyleyse buradaki uyarı nedir? Aklınıza başınıza alın, Kur'an'ı inceleyin, peygamberi iyice araştırın ve ondan sonra da inanın. Eğer ki bile bile reddederseniz, şimdi Allah'ın azabının nasıl olduğunu tatmak zorunda kalırsınız denmekte. Şimdi 43-44'e geldik. Kötü duygularını, tutkularını kendine tanrı edinen kişiyi gördün mü hiç? Düşündün mü? Peki onun üzerine sen mi vekil oluyorsun? Yani bu çok enteresan bir şey. İşte insanın zaafı dediğimiz nokta. İnsanın zaafı neydi? Şimdi özetle Kıyamet Suresinin 5. ayetini hatırlayacağız burada. O ayette bel yuridul insanu liyefşura emame. İnsan önünü, yani kalan ömrünü fiski fücur, zevk-ü sefa içerisinde geçirsin ister. Ve böylece tutkuların esiri olur. Zevk yapacağım, sefa yapacağım, fiski fücur yapacağım diye ne kanun dinler, ne nizam dinler, ne Allah dinler, ne peygamber dinler, ne kitap, ne Kur'an. Bunların hiçbirini dinemez. Diki doğrusuna tutkularını ilah edinir. Tutkularının esiri olur. Ha, böyle bir insanı gördün mü hiç şimdi? Düşündün mü? Var. Piyasa dolu bunlardan değil mi şimdi? Peki Cenab-ı Hak diyor ki onlar dolu çok ama peki onun üzerine sen mi vekil oluyorsun ki? Yani onların sıkıntısını sen mi şey yapacaksın? Onları bırak sen. Onlar var. Yoksa sen, yine peygambere başka bir teselli, onların çoğunun gerçekten vahye kulak vereceğini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Ha, bak burada. Peygamber gaybı bilmez. Onların iç niyetini de bilmez. Yarın ne getireceğini de, onların yarın ne olacağını da bilmez. Ama onunki bir umut. İşte sen onların vahye kulak vereceklerini mi dinliyorsun, sanıyorsun? Onlar vermeyecek. Bu bilgi Allah'a ait. Allah bilir ama sen bilmiyorsun, peygambere ait. Akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Sanabilirsin, umarsın. Bizim hepimiz öyle değil miyiz yani? En müşrik, en kafir, en şedid İslam düşmanlarını, Kur'an düşmanlarını bile bir umut beslemiyoruz muyuz yani? İslam'a katalım diye. İşte onlar ancak hayvanlar gibidirler. Aslında yol bakımından daha sapıktırlar, şaşkındırlar, daha aşağıdırlar. Evet, burada yine bir tehditle karşılaşıyoruz. Ben hatta tehdit demeyeyim de çok iyi bir tespitle yani karşılaşıyoruz. Bu ayetin bir misali hatırlayacak olursanız daha önce Araf 179'da vardı. Şimdi Allah buyuruyordu ki orada andolsun ki tanıdıklarınızdan tanımadıklarınızdan bir çoğunu. Orijinal ifade ins ve cinden demekti. Yani bugünün insanları, yarının insanları, uzaktakiler yakında, geçmiştekiler, gelecektekiler. Tüm insanlardan. Bakın şimdi. Birçoğunu cehennem için üretip türettik. Bak şimdi. Böyle bazıları geçmişte, gelecekte, bugün, yarın, uzaktaki, yakın insanların çoğu var ya cehennemlik. Bakın onlar cehennemlik olacak. Ama kim onlar? Bak kim onlar? Onu uzun uzun anlatmıştık orada. Onların kalpleri vardır, onlarla anlamazlar. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte bu adamlar var ya, beynini kullanmayanlar, gözünü kullanmayanlar. Yani bakar körler diyeyim. Kulakları vardır, işitmezler. Yani buna ne diyeceğiz? İlime, bilime, şeye, kendilerini kapamış yobazlar, bağnazlar var ya, işte onların var ya, bu kesim insanların çoğu bugündeki yobazlar, gelecekteki yobazlar, geçmiş yobazlar, yakındakiler, uzaktakilerin hepsi beyinlerini kullanmayanlar, böyle ilime bilime kendisini kapatanlar cehenneme gidecektir. Allah bunlardan sonra bir damga daha vermişti. Bunu şeyde de hatırlayacağız yine aynı ayette. Şimdi onlar dört ayaklı hayvan gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar duyarsızların ta kendilerinin. Onlar duyarsız adamlar. Yani cehennemlik olanlar duyarsızlar. Şimdi şöyle bir şey hatırlatalım. Bu ayeti şöyle diyeyim. İster Arabi olsun, ister Türkçe, iyi dil bilgisi bilmeyen adamlar sanki Allah'ın ilk yaratılışta var ya, cehennem için belirli bir cümle yani kesinli olarak miktarda onları cehennemlik için özel olarak yarattığını şey yapıyorlar. Halbuki bu o değil. Allah burada diyor ki bildiğiniz bilmediğiniz bugünkü yarınki geçmişteki gelecekteki uzaktaki yani insanlar var ya onlardan duyarsız olanlar beyinlerini kullanmayanlar gözlerini kullanmayanlar kulaklarını kullanmayanlar cehenneme gideceklerdir. Onlar kendilerini cehenneme hazırlayan insanlardır diyor. Ve arkadan da onları hayvanlıkla, hatta hayvanlıktan da daha aşağılıkla. Şimdi bu aşağılık dediğimiz zaman sanki hayvanlar aşağılık da o demek değil yani. Daha sapık, daha düşkün bir şey yapacak, bir mukayese şey yapılacak. Şimdi bu mukayeseyi orada ben zikretmiştim, uzun uzun anlatmıştık ama yine burada onu sayalım. Hani edebiyatta nedir? Tekrarı ahsen ve levkâne 180 diye bir tekerleme vardır. Onları da burada anlat şey yapalım. Şimdi bu Kur'an'daki ifade enam. Enam çiftlik hayvanı demek. Herkesin bildiği sığır, deve, koyun, keçi. bunlarlasını, bunlara şey yapıyor. Şimdi o adamlar diyor, aklını kullanmayanlar, beynini kullanmayanlar, duyarsızlar, ilime bilime kapalı olanlar, aydınlanmaya kapalı olanlar hayvanlardan kötüdür diyor. Durum olarak kötü. Hayvanlar kötülüğünden değil de sıfat olarak kötü. Şimdi bunun inceliklerini şöyle tespit etmiştik. Burada yine bir zikredelim. Körü körüne tutkularının ardından giden inkarcıların durumu, sürücüleri tarafından otlağa mı yoksa mezbaha mı götürüldüklerini bilmeyen hayvanların durumuna benzemektedir. Çünkü böyle insanlar da nereye sürüklendiklerini, felakete mi yoksa kurtuluşa mı gittiklerini bilmemektedirler. Aradaki fark ise hayvanların akıllarının olmaması ve götürüldükleri yeri konusunda sorumluluklarının bulunmamasıdır. İşte akıl nimetiyle donatılmış olan insanların hayvanlar gibi davranması, onların durumlarının hayvanlardakinden daha kötü yapmaktadır. Ne kadar güzel bak şimdi bu şeyde. Hatta bir ara kullanmıştık da sonra o ayeti biraz fazla gündeme getirmedik. Muhammed suresindeki bir ayette bu tutkularına bağlı olup habire dünyaya sarılan insanlar yine bu şeye benzetilirken, hayvanlara benzetilirken bir başka açıdan benzetilmişti. Bu hayvanlara benzetilir de orada kesime giden hayvan. Şimdi herkes hani kurban keser, hayvan keser falan orada bunu canlı olarak müşahede eder ya. Şimdi şöyle düşünün. Mesela bir sığır veyahut da bir koyun keçi kesecek oraya götürürken orada bir yeşil ot görmüştür. Orada onu da yeyiverim, bunu da yeyiverim, onu da bunu da falan filan derken işte yarım saat sonra kesilecek kasap elinde bıçakla orada bekliyor değil mi? Habire karnını doyuracağım, habire biriktireceğim, habire şey yapacağım diye ona benzetilmişti. İnsan duyarsız insanlar. Bak orada dedim ki kesime giden hayvan, burada da yani nereye götürüldüğünü bilmeyen bir hayvan. Hayvan bilmez ama insan hayatta yaşarken nereye doğru gittiğini düşünmesi gerekir değil mi? Çünkü çevresi hep gitmiş, geçmiş tarihte insanlığın tarihine baktığınız zaman herkes gitmiş bir yerlere. O da gidecek. O gideceğinin nereye gitmesi gerektiğini, iyiye mi gidecek, kötüye mi gitmesem insan o aklıyla kendisi bunu ayırt etmiş olabilmesi lazım. Yine hayvanlar kendilerine iyi davranan ile kötü davrananı ayırt ederlerken kendilerine faydalı olanı arayıp zarar verenlerden kaçarlar. Değil mi? Alıştırdığın zaman bir adam birkaç defa bir hayvan hakikaten dövmüş olsun, vurmuş olsun, sert muamele yapsın, hayvan ona yüz vermez. Yani ama bir seven olduğu zaman, onu şey yaptığı zaman ona doğru koşar gider. Bak şimdi. Kendilerine yem vereni, bakıp gözeteni tanırlar ve ona itaat ederler. İnkarcılar ise kendilerine yapılmış olan lütuflar ile kendilerinin düşmanı olan şeytanın kötülüğünü birbirinden ayırt etmezler. Faydalarının en büyüğü olan sevabı talep edip zararların en büyüğünü olan ahiret azabından kaçınmazlar. Kendilerini bu dünyada yaşatan, gözeten ve kendi iyilikleri için uyaran Allah'a şükür ve itaat etmezler. Bak hayvanlıktan farklılık doğdu. Hayvanlar bilgisiz oldukları için bilinçli davranışlarla bulunamazlar. Ama bilgili olan insanların bilinçsiz davranışları onların hayvanlardan sapık olduğunu gösterir. Evet. Hayvanların ilim sahibi olmamalarının kimseye zararı yoktur. Ama insanların cehaleti büyük bir zarar kaynağıdır. Çünkü cahil müşrikler Allah'ın yolunu eğri göstermek gayreti içine girerler ve diğer insanları Allah'ın yolundan saptırırlar. Daima öyledir değil mi? Hayvanlardan hiçbir kimseye bilgisiz oldukları için zarar gelmez. Ne olur? İşte ufak tefek yani otunu bahçesine zarar verir ama dediğim gibi imansız insanlar ise, duyarsız insanlar, ahiret inancı olmayan insanlar ise ne yapar? İnsanlığın başına çok büyük felaketler getirirler. Hayvanların yaratılışındaki özellikleri gereği onlardan bir konuyu araştırıp da o konu hakkında bilgi sahibi olmaları beklenemez. Ama insanların her türlü araştırmayı yapıp bilmedikleri konuları öğrenme imkanları vardır. İşte inkarcılar araştırma yapmak bir tarafa, kendilerine tepside sunan hazır bilgileri reddettikleri için hayvanlardan daha aşağı seviyededirler. Hayvanlar ilimsizliklerinden dolayı cezalandırılmazlar. Ama inkarcılar bu sebeple cezalandırılacaklardır. Yine aşağı düştüler. İnkarcıların hayvanlar gibi davranmaları halinde karşılaşacakları sonucun korkunç olacağı bellidir. Buradaki amaç inkarcıların uyarılmasını bıraktırmak değil, kafirleri kınamak suretiyle onları bir kez daha uyarmak cihetine gitti Cenab-ı Hak. Şimdi bütün mesele işte aradaki fark bu. İnsana madem ki Cenab-ı Hak akıl vermiş, beyin vermiş, göz vermiş, izan vermiş, vicdan vermiş, onu değerlendirmek lazım. Şimdi şöyle, burada hani ayette bir başka nokta vardı. Ne denmişti peygambere? Sen onlara vekil mi olacaksın? Peygamberin o müşriklerle ilgili çok sıkıntı çektiği, onlar da Müslüman olsun diye çok şeyleri var. Burada bir ayet daha gelecek ileride. Onların da ne olur yani Müslüman olsa da bize yakınlarımız olsa falan gibi şeyleri gelecek de. Şimdi Fatır suresinin 7-8. ayetinde onun için canının onlara karşı hasretle üzüntülere sıkılıp gitmesin diye Allah'ın peygambere karşı da bir uyarısı vardır. Evet, bu ayet grubunu burada şey yapıp buyur hocam. Hocam bu ayetlerin ışığında insanların birbirlerini değerlendirirken sen cehennemliksin diye kişiye mi yönelmeleri gerekir? Yoksa sergilenen davranışta da mı yönelmeleri gerekir? Şimdi hocam tabii biz nahkümü biz zevahir, vallahu alem biz serahir deriz. Yani biz görünüre göre hükmederiz. Şimdi içini ve sırları geleceği Allah bilir. Şimdi bunu Araf suresinde Ashab-ı Araf'ta bir şey vardı. Hani Ashab-ı Araf cennetlikleri yüzünden tanır diye bir ifade vardı ayet gelmedi. Orayı hatırlayacak olursak Ashab-ı Araf demek Kur'an bilgisi olanlar demek. Sokak adamları değil, Kur'an'a bilgisi olan. Şimdi biz Kur'an'ı okuduğumuz zaman Kur'an'da Cenab-ı Hak bizlere bildirmiş. Şu amelleri yapanlar cennetliktir, şu amelleri yapanlar da cehennemliktir demiş. Değil mi? Bu ayetler bizim elimizde var. Bu doneler var. Bu doneleri ele aldığımız zaman karşımızda da bir adam var. Cennetlik işler yapıyor. Ona diyeceğimiz şey şu, rahatlıkla bu adam hayatını böyle bitirirse bu cennetlik adam. Bir de fiskü fücurla hayatını geçiren insan var. Allah tanımaz, peygamber tanımaz, kitap tanımaz, ahirete inanmaz değil mi? Ve hayatını fiskü fücurla şey yapar. Kur'an'a baktığımız zaman fiskü fücurla, küfürle, şirkle giden adamların yeri Allah cehennemdir diyor. Biz de Allah'ın verdiği bu şeylerle, Kur'an bilgileriyle, bakın Ashab-ı Araf sıradaki adam değil. Kimse sen cennetliksin, sen cehennemlik değil mi? Amellerine göre bu adam da bu şeyleriyle, bu hayat tarzını devam ettirecek olursa bu adam da cehenneme gidecek diyebiliriz. Elde Kur'an ölçüleriyle. Ama burada bak dikkat edeceğimiz şey bu adam hayatını böyle sürdürürse, öyle giderse. Şimdi düşünün ki bir adam var 30'unda 40'ında fiskü fücur içerisinde hani yaşıyor. Bu adamın bu yaşantısına göre dersin ki bu adam hayatını böyle sürdürürse dersin. Ama Allah hidayet verir. 40'ından sonra, 50'sinden sonra aklını başına alır, imana döner. O zaman bu defa ne olacak? Bu defa tevbe etmek de cennetlik amellerden. Şimdi bu ayet surenin sonunda bir ayetler gelecek. Böyle tevhide, şirkten tevhide dönmüş insanlara bütün kötülüklerini iyiye tebdil edeceğiz diyor Cenab-ı Hak. İşte olayı ameller ölçüsünden. Kişi adıyla bir şey yok. Bunun için de devamlı ilmi kelamda, akaid ilminde itibar hatimeyedir. Yani değerlendirme insanın son yaşamına şeyidir. Sonradan edindikleridir. Hayatın sonuna doğru hangi mümin hayatı mı yaşadı, kafir hayatı mı yaşadı? Olur ki şey yapar, kafir olarak yaşamış olabilir. Sonradan imana gelir. Kafirlik olayı bitmiştir. Cennetlik pozisyona geçmiştir. Bu çok önemli. Yani bu şeyde. Ama bu kişiye değil, buyurduğun gibi amellere müstenit, Kur'an bilgisiyle. Bu herkes değil bir de bak. Sokaktaki adam değil. Bir adam elinde Kur'an'dan, yani cennetlik insanların niteliklerini öğrenmediyse, cehennemlik götüren nitelikleri öğrenirse kime ne diyecek ki yani? Kime ne diyecek? İşte bir de burada şey var, yani biz şöyle hani bir adamın gençliğinde hani kötüdür, hep onun kötü olarak kalacağını şey yapamayız, olacağını söyleyemeyiz. İleride onun değişeceğini, hani burada Cenab-ı Hak bazılarına değişmeyeceğini, vahye kulak vereceğini, vermeyeceğini bildiriyor ama onu bildiren Allah, onu biz bilemeyiz. Yani bu ayetlerde orada belirli kafirlerin dönmeyeceğini, tamam, o bildirir. Hani bu çok güzel örnektir biliyorsun. Tebbet suresi. Evet. Değil mi? Şimdi peygambere Allah bu adam cehennemliktir demiş. Ebu Leheb'e. Adam ondan sonra 16 sene daha yaşamış. Peygamberi yalancı çıkarayım, Allah'ı yalancı çıkarayım bile diyememiş yani, tamam mı? Cehennemlik olarak küfründe devam etmiş gelmiş. O mührü ilahi, o ayrı bir şey. İşte küfür bu. İşte bunu da hatırlatayım. Hani adam burada diyelim ki 60 sene yaşamış kafir olarak. Ya 60 sene kafir olarak yaşayan bir adam, tamam mı? Ebediyen cehennemde tutulur mu? Ceza vereceksen 60 senelik bir cehenneme at, tamam mı? 60 sene sonra çıkar git yani. Adalet olmuyor gibi düşünülebilir ki çok soru gelir biliyorsunuz. Bunları değerlendiriyorsunuz. Şimdi Cenab-ı Hak bunu En'am suresinde der ki yani biz çıkalım edelim falan diye. Biz onu çıkarsak yine aynen küfrünü devam ettirecektir. Şimdi öyleyse bunun mantığı şu. Küfür ve iman süreli değildir. Küfür de ilelebettir, iman da ilelebettir. İşte bunun da en güzel örneğini, imanın, küfrün ilelebet olduğunu, süreli olmadığının en güzel örneği Ebu Leheb'dir. Yani o gün peygamber yaşarken bu adam kafirdi ama yani tutup da hani tamam yeter kafirliyim artık mümin olayım falan filan, evet, diyemedi yani. Küfür ebedi olduğunun en büyük örneğinde dediğim gibi Ebu Leheb örneğinde görüyoruz. Allah razı olsun. Bazı konuların da vuzuğa kavuşmasına vesile oldunuz. Allah razı olsun hepinizden. Saygılar sunuyorum. İnşallah başka bir programda buluşmak üzere.